złotych. Wszyscy razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wykonywanie szczepień przeciw COVID-19 w aptekach. Taka możliwość pojawiła się już dzisiaj. Wypracowanie rozwiązań dla sektora energetycznego, podobnych do umowy społecznej zawartej z górnikami, zapowiada minister aktywów państwowych. Izraelska armia oskarża palestyński Hamas o próby cyberataków. Od dzisiaj po spełnieniu określonych warunków istnieje możliwość wykonania szczepień przeciwko COVID-19 w aptekach. Rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Leleno powiedział nam, że dotychczas przeszkoliło się 9 tysięcy farmaceutów w zakresie wykonywania szczepień i 6300 w zakresie kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19. Tutaj ważną rzeczą jest to, jakie wymogi taka apteka powinna spełniać. No, przede wszystkim powinna mieć wydzieloną przestrzeń, która pozwoli pacjentowi zachowywać pewną prywatność, intymność. Również pojemnik na odpady medyczne, środki do dezynfekcji, zestawy do adrenaliny, zestawy do wykonywania opatrunków. To są te wszystkie podstawowe elementy, które apteka, która chciałaby szczepić pacjentów, powinna spełniać. Według rzecznika 70% aptek jest zainteresowanych wykonywaniem szczepień. Dzisiaj zanotowano ponad 400 nowych zakażeń koronawirusem. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział wypracowanie rozwiązań dla sektora energetycznego, podobnych do umowy społecznej zawartej z górnikami. Jutro mają się rozpocząć rozmowy w tej sprawie. W Warszawie protestowały dzisiaj trzy centrale związkowe: NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Pracownicy sektora paliwowo-energetycznego są niezadowoleni z sytuacji wokół kopalni Turów i polityki energetycznej Unii. Z protestującymi związkowcami rozmawiali przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych wicepremier Jacek Sasin i wiceminister Artur Soboń. Wicepremier podkreślił, że dialog jest podstawą działań przedstawicieli resortu. O to chodzi, żeby rozmawiać i osiągać porozumienie. My przygotowaliśmy, tak jak panowie wiecie, no, duże programy, jeśli chodzi o górnictwo, jeśli chodzi o energetykę, zmian, które no, wynikają po prostu nie z naszego widzimisię, tylko z tego, co dzieje się wokół Polski też i z polityki klimatycznej europejskiej, z tego Zielonego Ładu. I nie wyobrażamy sobie absolutnie czegoś takiego, że będziemy te zmiany wprowadzać bez rozmowy, bez dialogu i bez porozumienia społecznego. Związkowcy przekazali wicepremierowi i wiceministrowi petycję w sprawie branży energetycznej. Podejrzany o poważne przestępstwa Zbigniew S. usłyszał zarzuty w warszawskiej prokuraturze regionalnej. Chodzi o zdarzenie z 2011 roku i wyłudzenie ponad 5,5 miliona złotych od zadłużonego małżeństwa spod Ostrołęki. Zbigniew S. nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Marcin Saduś. Wobec podejrzanego jest stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na dzień jutrzejszy, to jest na 10 czerwca, planowane są kolejne czynności z udziałem Zbigniewa S. w śledztwach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga, a w następnych dniach Zbigniew S. zostanie przesłuchany przez prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Lubinie. 2 czerwca Zbigniew S. został przewieziony do Polski z Holandii. Prokuratura Okręgowa przekazała wtedy, że unikał odpowiedzialności i uciekł z kraju. Próbował m.in. uzyskać azyl w Norwegii. Izraelska armia oskarża palestyński Hamas o próby cyberataków. Wojsko twierdzi, że podczas niedawnej wojny zburzyło jeden z wieżowców w Strefie Gazy, bo strona palestyńska miała tam mieć ośrodek, z którego próbowała zakłócić działanie tarczy antyrakietowej nazywanej Żelazną Kopułą. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Kilkunastopiętrowy wieżowiec o nazwie Al-Jala zawalił się po izraelskim bombardowaniu Strefy Gazy. Wszystko działo się na oczach milionów widzów, bo moment zniszczenia budynku pokazywały na żywo telewizyjne kamery. Telewizja Al Jazeera oraz amerykańska agencja prasowa AP, które miały w zniszczonym wieżowcu swoje biura, ostro zaprotestowały, a Al Jazeera zapowiedziała nawet pozew sądowy. Tuż po incydencie izraelska armia ogłosiła, że budynek został zniszczony, bo swoje biura miał tam rządzący Strefą Gazy Hamas. Teraz izraelski ambasador w USA powiedział szefom agencji AP, że zbiór w wieżowcu palestyńscy islamiści próbowali zakłócać działanie Żelaznej Kopuły, tarczy antyrakietowej, która w trakcie konfliktu przechwyciła większość lecących w kierunku Izraela rakiet. Przedstawiciele Hamasu powiedzieli, że informacje strony izraelskiej są kłamstwem, a oni sami nie mieli biur w zburzonym wieżowcu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. futbolowe Euro rusza w piątek, a Polacy do gry włączą się w poniedziałek. Mecz ze Słowacją o godzinie 18. Tymczasem reprezentacja Polski zameldowała się dziś w Trójmieście, gdzie będzie przebywać między meczami. Z dziennikarzami spotkał się Kamil Glik, który odpowiadał na pytania o oczekiwania przed Mistrzostwami Europy. Chciałbym, żeby po zakończeniu turnieju, żebyśmy my wszyscy zawodnicy, sztab, dziennikarze, kibice, żebyśmy byli po prostu z naszej drużyny po powrocie do kraju dumni. I myślę, że tego oczekuję przede wszystkim od siebie, od nas wszystkich. Chciałbym wrócić z tego turnieju po prostu z taką świadomością, że zrobiłem wszystko i żebym nie miał sam do siebie nic do zarzucenia. Nie ma już Polek w turnieju indywidualnym French Open. Dziś Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale i nie obroni tytułu singlowego. Komentator Eurosportu Lech Sidor. Grała do forehandu Sekari, zdarzały się błędy, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Z tymi błędami pojawiła się niepewność, pojawiło się troszkę zwątpienie. I tutaj Iga też dobrze powiedziała, no ja wygrałam Roland Garros, ale ja nie gram piąty sezon, dziesiąty sezon na tym najwyższym poziomie. Nie do końca wiedziałam, jak na to zareagować i to było widać. No, dzisiaj Iga przegrała z greckim obozem, który był po prostu sprytniejszy. Iga uległa Greczynce Marii Sakkari 4-6 i 4-6. Czekają nas za to wielkie emocje deblowe. W półfinałach bowiem zagrają zarówno Świątkówna, jak i Magdalinet, która grając w parze z Bernardą Perą wygrała z Pawluczenkową i Rybakiną w trzech setach. Półfinały w grze podwójnej pojutrze. I turniej męski. Nadal pokonał Schwarzmana 3-1. Djokovic-Berrettini. Ten mecz cały czas trwa. Po trzech setach 2-1 dla Djokovicia. 7 meczów, 6 zwycięstw. Polacy idą przez siatkarską Ligę Narodów jak burza. Dziś w trzech setach rozprawili się z Bułgarami do 19, 15 i 12. Minimum na igrzyska, rekord życiowy, trzeci wynik w historii Polski na 1500 metrów. Świetny bieg Michała Rozmysa w Monako. Polak uzyskał wynik 3 minuty, 34 sekundy i 96 setnych. I na koniec jeszcze nieszczęsna, niedokonana futbolowa Superliga. Wygląda na to jednak, że sprawa naprawdę rozejdzie się po kościach. Według szwajcarskiego sądu UEFA nie ma podstaw, by ukarać Barcelonę, Juventus i Real. Postępowanie zostało zawieszone. Sport w Trójce już rano, tuż po 7. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dość pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe natomiast burze z gradem. Na termometrach nad ranem od 9 stopni nad morzem do 11 w centrum i 13 na zachodzie. W ciągu dnia przeważnie słonecznie, przelotne opady deszczu możliwe na wschodzie i na południu. Na termometrach będzie od 22 stopni na Podlasiu do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, już 7,5 minuty po godzinie 23. Ola Kaczkowska, Grażyna Łuczkowska i Piotr Majewski. Witamy Państwa i zapraszamy na muzyczną podróż między dniem a snem. Przed nami na początek Mino Sinelu i grupa Weather Report. Désolé, dis ça. T'as dit moi, pour des voix patience. Moi, pareil, pour moi, en chance. Yo, dis moi, musique, papa, putain. Fait rien. Moi toujours brilleur, bon Dieu, mon beau. Va laisser tomber, Mino. Je как мы. Espérer que ce n'est pas le seul. Tant pour famille, moins quitter. Fais chumer la vie, moins pressée. Va pleurer comme ça. Papa, moi, va désolé du sang. T'es dit, moi, faut-il au point passé. Moi, pareil, pour moi, ma chance. Pięknie gra na saksofonie. Niezwykły to utwór. Confiance, tak brzmi jego tytuł. A jego autorem i kompozytorem jest sam wokalista, a zarazem perkusjonista, wiele lat współpracujący z superformacją powstałą w 70 roku z inicjatywy muzyków grupy Milesa Davisa. Wtedy to grupa Davisa nagrała dwa przełomowe dla jazzu, w ogóle dla historii muzyki, albumy In a Silent Way i Beaches Blue. Formacją dowodzoną przez saksofonistę Wayne'a Shortera oraz pianistę Joe Zawinula, grupą Weather Report, to jej słuchamy także w tej chwili. Confiance to nagranie pochodzi z płyty Sporting Life, wydanej w 1985 roku i zgodnie z czynionymi podczas wywiadów różnych innych wypowiedzi członków tego zespołu, miała to być ich ostatnia, przynajmniej ostatnia studyjna płyta. Jednakże rok później, w czerwcu 1986 roku, równo 35 lat temu, ku wielkiej radości, na rynku pojawił się kolejny krążek Weather Report, płyta This Is This. This Is This, tytułowy utwór z wydanym w 1986 roku, tym razem już naprawdę ostatniej studyjnej płyty grupy Weather Report. A skąd to zamieszanie? Otóż zespół w zasadzie po wydaniu płyty Sporting Life, tej, której słuchaliśmy przed chwilą, zespół już w zasadzie przestał istnieć. Przekonany był, że wypełnił swój kontrakt z Columbia Records poprzez wydanie tej płyty, no ale niestety tak się nie stało i zespół musiał nagrać, wydać jeszcze jedną płytę. No właśnie, niektórzy twierdzą, że fakt niejako kontraktowego przymusu, jaki towarzyszył artystom, słychać podczas wsłuchiwania się w tę płytę, to już nie ten sam, eksplodujący muzycznymi pomysłami, czarujący krytyków i fanów niezwykłymi stylistycznymi kolażami, że to już nie ten sam zespół. No, grupa będąca wzorem i drogowskazem dla wszystkich poszukujących progresywnych artystów. No ale czy tak było na pewno? To prawda, zarówno Zawinul, jak i od Wayne Shorter od dawna skupiali się już na swoich solowych projektach. Omar Hakim także zaczął nagrywać ze Stingiem, Victor Bailey ze Steps Ahead, więc rzeczywiście płyta troszkę była nie po drodze samym muzykom. Już sam fakt zebrania ich wszystkich w studiu stanowił wielki problem. Stąd też jeden z pomysłów Joe Zawinula, zaproszenie Carlosa Santany do nagrania kilku gitarowych solówek, który, no właśnie, tak jak Państwo słyszeli, wzbogaciły tę płytę. Płytę naprawdę interesującą. No i zawierającą również tak piękne kompozycje jak ta. I'll Never Forget You. Przepiękna ballada skomponowana przez Joe Zawinula to swoiste pożegnanie zespołu Weather Report ze swoimi fanami. To utwór z ostatniej koncert studyjnej ich płyty. Później mieliśmy do czynienia już tylko z koncertowymi reedycjami, tudzież produkcjami poszczególnych muzyków solowymi ich projektami. A teraz sięgam, bo by ją sobie i Państwu przypomnieć, po płytę 12 Little Spells, płytę będącą artystycznym popisem artystki, która wielokrotnie podkreślała, jaką wielką rolę w jej muzycznym dorastaniu, w jej muzycznej edukacji odegrała muzyka zespołu Weather Report. Esperanza Spalding. Of your inner space that you'll think you've got yours and I've got mine. Seat of the world inside peace. Oh, to loosen up your hip joints and sink into your thing. Your things drag peace. Oh, to loosen up your hip joints and sink into your thing. Esperanza Spalding, chyba najbardziej kreatywna współczesna artystka. Basistka, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka wszystkich swoich płyt i albumów. Płyta 12 Little Spells, czyli 12 małych magicznych, dodam, zaklęć. To rzeczywiście magiczna płyta, magiczna muzyka, która o tej porze chyba brzmi najlepiej. Spalding, wyjątkowa i bardzo oryginalna artystka. W jednym z wywiadów powiedziała: doceniam odwagę kompozytorów poszukujących nowych harmonii w muzyce. Unikatowy charakter utworu jest dla mnie największym natchnieniem. Nie chodzi o to, by naśladować. Trzeba uczyć się od kompozytorów, których słuchamy, i tworzyć własną muzykę. Największe znaczenie mają dla mnie kompozycje Stevie Wondera, Miltona Nascimento, Wayne'a Shortera. Uwielbiam też Szostakowicza, Prince'a i Minnie Riperton. Esperanza słynie także z bardzo oryginalnych pomysłów. Jedną z płyt, Exposure z 2017 roku, nagrała w czasie 77-godzinnej sesji transmitowanej na żywo w internecie. To z pewnością było fascynujące doświadczenie obserwować, jak w tym czasie komponowała nowe utwory, wymyślała nowe melodie. Dodać należy, że płyta została także wydana w nakładzie dokładnie 7777 egzemplarzy. A co nowego Esperanza wymyśli? Słuchajmy się jej w głos i pomyślmy o tym. Palace. Speranza Spalding. 12 magicznych zaklęć poświęconych każde z nich innej części ludzkiego ciała. Magiczna to płyta. A w ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania ostatnią tę część wypełnimy muzyką Mike'a Sterna i muzyków mu towarzyszących, o których za chwilę, a którzy z pewnością w większości otarli się przynajmniej o grupę Weather Report. Na The Way Around, kompozycja Mike'a Sterna z jego autorskiej płyty Jigsaw. A wraz ze Sternem w nagraniu tego utworu wzięli udział m.in. Jim Bird, Peter Erskine, Dennis Chambers, Manolo Badrena, Don Elias, Jeff Andrews, Bob Berg, Michael Brecker, same wielkie gwiazdy, jak powiedziałem, w większości muzycy, którzy na jakimś etapie bądź to współpracowali, albo przynajmniej byli pod przemożnym stylistycznym wpływem zespołu Weather Report. A sam Mike Stern to artysta, który rozpoczynał swoją karierę w zespole Blood, Sweat and Tears, by później dołączyć do zespołu Billy Cobema, a wreszcie na początku lat 80. Współpracować i koncertować z elektrycznymi składami Milesa Davisa. Mike Stern. We'll be right back. późno się już zrobiło. Niestety należy się już żegnać, ale zostawiam Państwa jeszcze pod dobrą opieką z muzyką Mike'a Sterna. To Let You Know, tak nazywał się utwór, który właśnie się kończy, ale za chwilę Jigsaw, tytułowa kompozycja z płyty, którą dzisiaj sobie przypominamy. Ola Kaczkowska, Grażyna Łuczkowska i Piotr Majewski. Dziękujemy bardzo i zapraszam na kolejne spotkanie już za tydzień.